Hola, ¿cómo estás? Saudos de Pepe Cuña, desde o estudio de Radio Filispín, a emisora libre e comunitaria da Terra de Trasancos. Aquí comeza unha edición especial de Ábrete de Orellas, unha edición especial inspirada por esta canción. Desperté por la mañana y mi mujer se había ido. No soy supersticioso, pero un gato negro se ha cruzado en mi camino. Me gusta cómo andas, me gusta cómo hablas, me gusta cómo andas, me gusta cómo hablas. Cuando andas, tu andar, cuando hablas, tu hablar. Soy el hombre de la puerta de atrás, trabajando a mi amuleto. Nena, no te vayas a Nueva Orleans, debería haberte dejado hace tiempo. Me gusta cómo andas, me gusta cómo hablas, me gusta cómo andas, me gusta cómo hablas. Cuando andas, tú andas, cuando... Todo mucha calma, rollo tranqui, rollo tranqui. Más bajito ahora, dinamita y bebo TNT. Me ha costado tiempo encontrar mi error. Me subes por el día y me subes por la noche. Debe ser la hicha del ascensor. Me gusta cómo andas, me gusta cómo hablas, me gusta cómo andas, me gusta cómo hablas. Cuando hablas, bla, bla, bla. Me gusta cómo andas, me gusta cómo hablas, me gusta cómo andas, me gusta cómo andas. Cuando andas, tú andar, cuando bla, bla, bla, tú hablar. En 1988, Siniestro Total publicaba un álbum que se titulaba como esta canción, Me gusta cómo andas, I like the way you talk, I like the way you walk. Esta canción, a letra desta canción, vai nos servir para recuperar nunha edición especial de Ábrete de Orellas, pois nomes senlleiros do blues. Entón, collemos a letra de Siniestro e ao final do programa veredes como todos os seus versos están escollidos a partir de letras míticas do blues. A primeira, B.B. King. Woke up this morning, my baby was gone. Espertei por la mañá e miña muller pirara. I woke up this morning, my baby was gone. Woke up this morning, my baby was gone. I feel so bad, I'm all alone. I ain't got nobody to stay at home with me. Espertei pola mañá e a miña muller marchara. Woke up this morning and my baby was gone. 1956, B.B. King. Esta canción estaba no álbum Singing the Blues. As cancións que imos escoitar nesta edición de Ábrete de Orellas pois teñen, coñecen moitísimas versións como a que escoitamos agora. Foi gravada por foi composta por Willie Dixon e gravada por Howlin' Wolf en 1961. Rod Stewart e Jeff Beck, por exemplo, a farían anos máis tarde. Moitos blanquiños recuperaron clásicos do blues para revisitalos ou simplemente para aprender as liñas mestras do que era o blues, o a orixe de casi todo o que o rock e demais. Willie Dixon interpretando unha canción que el mesmo compuxera e que é realmente mítica. Non son supersticioso, pero un gato negro atravesou o meu camiño. I ain't superstitious. But I'm blanking for my trail. Well, I ain't superstitious, but I'm blanking for my trail. And don't you hit me with a broom, Mr. Sign, you may get in jail. Thank you. son supersticioso, pero un gato negro cruzou o meu camiño. Willie Dixon interpretando unha das súas moitas composicións que foron popularizadas por outros artistas. Seguimos con clásicos do blues, seguimos coa canción de Siniestro Total, Me gusta como andas. O retrouso desta canción di Me gusta como andas, me gusta como hablas. Esta estrofa, este verso, ven de Dimples, unha canción de John Lee Hooker. The way you walk, I'm crazy about your walk. I love the way you walk. You my babe, I got my eyes on you. I like the way you switch. I like the way you switch. I like the way you switch. I like the way you switch. You my babe, I got my eyes on you. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You my babe, I got my eyes on you. I got my eyes on you. O Dimples de John Lee Hooker, que logo sería versionado pola Spencer Davis Group no seu primeiro single en 1964 e tamén no mesmo ano polos Animals. Me gusta como andas, gústame como andas, gústame como falas, Dimples. Seguimos con esa letra. Soy el hombre de la puerta de atrás. I'm the back door man. Howling Wolf. Thank you. Home da porta de atrás, son home da porta de atrás, e teño traballando o meu amuleto. I got my mojo working. Muddy Waters, aquí no mítico directo en Newport en 1960. Muddy Waters. We got one more we're gonna do and then we're gonna call up everybody. I got my mojo working, woman. You hear me? Just don't worry on you. Got my mojo working, buddy. Just don't worry on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women reach under my command. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Just don't worry, come on. Giving me advice. I got a gypsy woman giving me advice. I got a whole lot of tricks keeping here all night. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking. My mojo working. Got my mojo working, but just don't worry, gon' do. Got my mojo working. Working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but just don't worry, gon' do. Just don't work on you. Te brasileño traballando o meu amuleto, Muddy Waters, Got My Mojo Working. Estás a escoitar un especial aberto de orellas de blues, de míticos nomes e míticos versos do blues inspirados na canción de Siniestro Total, Me Gusta Como Andas. Agora toca o turno a un clásico entre os clásicos, unha canción que semella foi unha adaptación de Long John, un bello tema folk que data de dos tempos da escravitude nos Estados Unidos. En 1935, Big Joe Williams rearranxou o tema, convertiría o que sería a versión original de Baby Please Don't Go. Volvería a gravalo en 1941, noutro formato máis blues de Chicago, que se chamaría, pero digamos que a rendición definitiva para o mundo de rock chegaría pois en 1964 con Baby Please Don't Go, interpretada polos Them, a banda de Irlanda do Norte, que lideraba un rapaz de 19 anos chamado Van Morrison. Nena, non marches a Nova Orleans, eles son os Them. A Nova Orleans, especial Aberte de Orellas, Gústame Como Andas, I Like the Way You Walk. E se hai outra canción versionadísima dentro dos clásicos do blues e que tamén tengose a súa orixe en cancións tradicionais das que se foron collendo versos, pois é esta Sitting on Top of the World, Estou Sentado na Cima do Mundo. Entre as moitísimas versións vou coller unha un pouco máis rural, a de 1964 de Doc Watson, Sentado no Cumio do Mundo. Was in the spring, one sunny day, my sweetheart left me, Lord, she went away. And now she's gone, and I don't worry, Lord, I'm sitting on top of the world. She called me up from down in El Paso. She said, come back, Daddy, who needs you so? And now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. If you don't like my peaches, don't you shake my tree. And get out of my orchard, let my peaches be. And now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. And don't you come here running, holding out your hand. I'm gonna get me a woman like you got your man. But now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. It was in the spring, one sunny day, my sweetheart left me. Lord, she went away. And now she's gone, and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Sentado no cumio do mundo. Era Doc Watson versionando este mítico tema. Sigue a canción de Siniestro Total diciendo: si el mundo fuera whisky, yo sería un pato. If the river was whisky, I would be a diving duck. Diving Duck Blues, o grandísimo Taj Mahal. The sun don't shine, baby. My mom's the back door someday. grande Taj Mahal coa súa banda en 1971 no mítica sala Fillmore East de Nova York, a sala de Billy Graham. 1971, Diving Duck Blues. Se o mundo fose whisky, eu sería un pato, un parrulo. Creo que lle quitarei o pó a miña vasoira. I think, I believe, I dust my broom. Elmore James, claro. Clásico Dust My Broom de John de Elmore James e a súa peculiar, o seu característico xeito, a súa maneira de tocar a guitarra. Ese hai un nome mítico, aínda que neste especial de Aberto de Orellas de Blues van quedar moitísimos nomes fora. Se hai un nome mítico, ese é o de Robert Johnson e toda a lenda ao seu arredor. Morreu moi novo, só gravou 29 cancións, se non lembro mal, entre os anos 36 e 37, e diz que vendeu a súa alma o diaño. Na canción Me gusta como andas de Siniestro Total faise referencia a "Y mi amor ha sido en vano", Love in Vain, Robert Johnson. Followed her to the station with a suitcase in my hand, and I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all your love's in vain. All my love's in vain. When the train rolled up to the station, I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, I and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. When the train, it left the station with two lights on behind. When the train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Ooh, Willie Mae. Oh, hey. Ooh, Willie Mae. O mítico Robert Johnson, Love in Vain, unha canción que ten unha versión famosísima, sen dúbida que é a que incluían os Rolling Stones no álbum Let It Bleed, un dos seus mellores discos, como xa comentamos máis dunha vez aquí en Áberte de Orellas, un programa que se grava desde o estudio de Radio Filispín, a emisora libre e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite desde Ferrol, Radio Filispín. Este programa tamén se redifunde a través de Quack FM e da Calimera, e podedes escoitar os podcasts diferentes de Ábrete Orellas pois en ebooks, aí colgamos, ou en abreteorellas.com tedes a ligazón a ese podcast. Un especial de Ábrete Orellas Blues, e a canción de Siniestro Total que nos inspira hoxe, Me gusta como andas, pois ten un parágrafo que empeza así: fumo dinamita e bebo TNT. Isto está nunha letra feita, famosa, unha letra de Muddy Waters que se chama I'm Ready, en unha parte de I'm drinking TNT, I'm smoking dynamite. Imos escoitala na versión dun deses blanquiños que dicíamos que nos 60 facían versións dos negros do blues. Steve Winwood en 1995 en televisión, acompañado da Big Band Rhythm and Blues Orchestra de Jules Holland, Steve Winwood dos Spencer Davis Group e de Traffic e de Blind Faith, un nome mítico do rock e o soul británico. I'm ready. Anybody can be. I'm ready for you. I hope you're ready for me. I got an action pistol, a graveyard frame that shoots tombstone bullets and balls and chains. I'm drinking TNT. I'm smoking dynamite. I hope some screwball starts a fight. 'Cause I'm ready. Where's anybody can be. Curly hair. I know you feel like I ain't nowhere, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't square, 'cause I'm ready. Ready as anybody can be. I'm ready for you. I hope you're ready for me. can get like never before. I feel so good that I want you to know. Tell me one more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good. 'Cause I'm ready, crazy anybody can be. 'Cause I'm ready for you, I hope you're ready for me. Pois unha suntuosa Dicíamos que unha suntuosa versión está de I'm Ready, que fixera mítica, por exemplo, B.B. King, neste programa de Jules Holland, un programa que do que xa tiramos algunha canción aquí en Ábrete de Orellas, a ver se tomase exemplo a televisión pública española, e xa non digamos a galega, de facer vos programas en directo. Seguimos aquí en Ábrete de Orellas repasando temas de blues. La letra de Siniestro Total, de Me gusta cómo andas después de este Fumo de Dinamita y Pepo TNT, pues también se menciona a rapaza do ascensor, a Elevator Woman. ¿Qué tal si escuchamos a otro mítico? Scares me to death. You carried me so fast. I tell you to stop and let me catch my breath. Now elevate me, mama. Mama, 5 or 6 doors on the down. You know everybody tells me you must be the hell of love, famous woman in town. Elevate me in the morning, baby. You got to elevate me late at night. And you must elevate me, baby, until you elevate me just right. Now elevate me, mama. Mama, 5 or 6 doors down. You know everybody tells me you must be the elevator, famous woman in town. All right, then, baby. You had your elevator running slow. I gave you a buzz. I want you to take me up on the third floor. Now elevate me, baby. Mama, 5 or 6 doors on the down. You know everybody tells me, well, you must be the elevator woman in town. Debes el agichado ascensor, Elevator Woman, Sonny Boy Williamson, otro mítico do blues, neste caso pola súa arte, polo seu dominio da armónica. Hasta aquí esta selección inspirada por Me gusta como andas, a letra desa canción de Siniestro Total, que, como vides de observar, está chea de versos míticos de cancións do blues. E, como Ábrete de Orellas ten por costume, non van faltar artistas galegos no programa. En este caso, vamos con un nome mítico da Coruña e de Lugo tamén nos seus tempos. Podedes velos na Coruña tocar na rúa, tocando tamén en salas, facendo fantástico blues do máis antigo, blues rural. Mickey Nervio and the Bluesmakers facían no seu álbum unha especie de compilatorio, 15 anos de blues, esta Black Cat e Deep River Blues, a primeira de Lynne Hawkins e a segunda tradicional, blues feito na Galiza, Mickey Nervio and the Bluesmakers. And the Bluesmakers, un nome imprescindible para entender o circuito de salas e incluso de rúas, se relacionamos con Galiza e co blues. Especial blues, especial Gústame como andas, de Ábrete de Orellas. E para rematar, quedamos na Galiza, quedamos co disco de Unión de Julie Gorabich, a canadiana que reside na zona de Ferrol, e Víctor Aneiros, un guitarrista tamén desa zona. Same Old Blues, un tema de Domnix, era o que pechaba o álbum conxunto Back from the Blues, Julie Gorabich e a Víctor Aneiros Band. A salientar, ademais da voz de Julie o as guitarras de Víctor Aneiros, pois o piano de Manuel Gutiérrez, e completan a sección rítmica Marco Sánchez e Víctor Gacio. Aquí quedades, tamén está Fran Rey tocando Hammond nesta Same Old Blues, o bello blues de sempre, Domnix. Nos controis, no descontrol, como case sempre, desde o estudio de Radio Filispín, falou vos e seleccionou a música Pepe Cuña. Ábrete de orellas, saúdos orelludos e quedades co blues.